Book 2 34. 34. Junassa. Junassa. Meneekö tämä juna Berliiniin? Meneekö tämä juna Berliiniin? Milloin juna lähtee? Milloin juna lähtee? Milloin juna saapuu Berliiniin? Milloin juna saapuu Berliiniin? Anteeksi, pääsisinkö ohi? Anteeksi, pääsisinkö ohi? Tämä taitaa olla minun paikkani. Tämä taitaa olla minun paikkani. Te taidatte istua paikallani. Te taidatte istua paikallani. Missä on nukkumavaunu? Missä on nukkumavaunu? Nukkumavaunu on junan loppuosassa. Nukkumavaunu on junan loppuosassa. Missä on ravintolavaunu? Junan alkuosassa. Missä on ravintolavaunu? Junan alkuosassa. Voinko nukkua alhaalla? Voinko nukkua alhaalla? Voinko nukkua keskellä? Voinko nukkua keskellä? Voinko nukkua ylhäällä? Voinko nukkua ylhäällä? Milloin olemme rajalla? Milloin olemme rajalla? Miten kauan matka Berliiniin kestää? Miten kauan matka Berliiniin kestää? Onko juna myöhässä? Onko juna myöhässä? Onko teillä jotain lukemista? Onko teillä jotain lukemista? Voiko täältä saada jotain syötävää ja juotavaa? Voiko täältä saada jotain syötävää ja juotavaa? Voisitteko te herättää minut 7? Voisitteko te herättää minut 7?